kafirler, ona Rabbinden bir ayet mucize indirilmeli değil miydi? Dediler. De ki, şüphesiz ki Allah dilediğini dalalete düşürür ve hakka inabe edene de hidayet eder.